وخير الهدى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tungali katika mlango ma ala alhadirina baada mautihi, mlango unaotufundisha mambo yaliyowajibu kufanywa na wale waliohudhuria maiti ya mwenzi wao baada ya kufa kwake tu, tukiwa tunaendelea na umuhimu wa jambo la kulipa madeni yake, tunaingia katika alhadithu thalith, حديث يتاتو عن جابر بن عبد الله قال حديث يتاتو كتكزيلز نزونيشا أمهيم وكليفة مدين يمتو ما رتو بعد كفاكواك نحديثي لسم ليوى نبنا جابر بن عبد الله أمسيما مات رجل لكفمتو فغسلناه تكمكوش سيسي وكفناه نتكم كفيني كم تياساندا وحنقناه نتكم تيا منوكاتو كما كويدا أنا أفنيو ميت ووضعناه لرسول الله نبعداي تكمويك ميته يوكو أجيل يمجنب من يزمونه صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز فلفهالا kwa dasturi yanapowekwa majeneza ili mtume ajasalie. Ilikuwa ni mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kusalia jeneza nje ya msikiti, labda itokezee dharura ya kunyesha mvua na mambo mengineyo, lakini ni sunna sana kusalia jeneza pahala uwanjani. Na hapo Madina, karibu na msikiti wa mtume, palikuwa na eneo maalum huwekwa majeneza hapo mtume akisalia. عند مقام جبريل katika sehemu inayoitwa maqamu jibril, sehemu hii imewekewa kumbukumbu mpaka leo. Kitembelea msikiti wa mtume Madina, kuna sehemu inaitwa maqamu jibril. Fahala alipokuwa akipitia jibril kuingia kwenye hujra tu Aisha kuteremka na wahi, anapokwenda kwa sura ya kibinadamu, mpaka leo pahala hapo naitwa makabu Jibril, na ukifika unaonyeshwa kwamba hii ndiyo makabu Jibril. Nadhani imeandikwa hasa kwa Kiarabu makabu Jibril. Basi thumma adhanna Rasulullah, kisha tukamjuilisha mjumbe Mwenyezi Mungu sallama bisalati, kwamba tayari kusali jeneza hili, mwenzetu ametoka duniani huyu, tunakuomba ya Rasulullah uje msalie apate dua yako. Na mtu akipata dua ya mtume, ina maana akisalia jeneza fulani, mtu yule amepata ithbati ya kupata shufaa ya mtume siku ya kiyama. Basi tulipomwambia mtume, fajaa maana, akaja mtume pamoja na sisi, fatahaqqa, akawa mtume anapiga hatua kuja kusalia jeneza. Fatahaqqa khatta, akapiga hatua mtume, thumma qala, lakini baadaye kabla ya kuanza kusalia ghafla akasema, la'alla ala sahibikum daynan, huenda ikawa juu ya huyu mwenzenu pana deni anadaiwa. Nimekumbukia jambo kabla ya kusalia maiti hii, basi huenda juu ya mwenzenu kuna deni huyu. Qalu na'am, masahaba wakajibu ndio, lipo kweli deni. Dinarani, anadaiwa dinari mbili huyu. Dinarani, dinari mbili deni lake. Pale pale mtume fatakhallasa, akarudi nyuma, hakwenda kusali jeneza kwa mtu anadaiwa dinari mbili. Kwake mtume imekuwa ni hususia, jambo lililohusiana na yeye kama ni mtume, kutokusalia mtu ambaye anadaiwa. Lakini ilikuwa inafaa kwa Waislamu wengine kumsalia yule. Akarudi nyuma mtume, qala, akasema, sallu ala sahibikum, nyinyi mliobaki salini juu ya mwenzenu. lakini mimi la. Madhali pana deni, anadaiwa huyu. Faqala lahu rajulun minna, aliposema hivyo mtume, ikawa yeye mwenyewe anarudi nyuma haswali, akasema mtu mmoja miongoni mwetu, yuqalu lahu Abu Qatada, anaitwa mtu huyo bwana Abu Qatada. Abu Qatada akasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, huma alayya, hizo dinari mbili ni juu yangu mimi, nachukua dhamana kwamba nitalipa. Simama bwana mtume usalie, mimi nitalipa. Huma alayya, hizo dinari mbili ni juu yangu mimi. Faja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, basi akawa mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema, ili kutaka kudhibitisha kwamba utalipa kweli, mtume akasema huma alaika wa fi malika, hizo dinari mbili zitakuwa ni juu yako na ni katika mali yako kutolewa. Wal mayitu minhuma bari'un, na huyu maiti sisi tuamini kwamba yuko mbali kabisa na deni hili. Huma alaika, ni kweli dinari mbili hizi ni juu yako wewe. Wa fi malika, na zitatoka ndani ya mali yako mwenyewe, utakwenda kukopa mtu mwingine. Wal mayitu minhuma bari'un, na huyu maiti sisi tuamini kwamba yuko mbali na deni hili. Faqala, akajibu Abu Qatada, na'am, nachukua dhamana kwamba ndio. Basi hadithi hii inasema fasalla alayhi, pale pale mtume akasalia jeneza, lakini akapita kutoa tanbihi baadaye Albani kwa hadithi hii kwamba kasalia pale kabla ya kulipwa lile deni au lililipo kwanza, halafu akasalia. Lakini kwa hadithi ya Jabir hii, fasalla, basi akasalia juu yake bwana mtume. Faja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, lakini pamoja na kusalia maiti yule ambaye kashachukuliwa dhamana kwamba atalipiwa deni lake, akawa mtume idha laqiya Aba Qatada, anapokutana na Aba Qatada aliyechukua dhamana ya kulipa deni hili, yakul, kila akimkuta mtume anamwambia. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja matamshi thumma laqiyahu min al-ghadi, kisha akakutana naye bwana mtume Abu Qatada siku ya pili yake baada ya kusalia maiti yule ambaye akachukua dhamana kulipwa deni lake. Baadhi ya riwaya imekuja kila anapokutana naye anamwambia, na riwaya nyingine imekuja alikutana naye siku ya pili yake. Faqala, mtume akamwambia Abu Qatada, ma sana'ta dinarani, umefanya nini kwa dinari mbili? Abu Qatada, ushalipa tayari? Umechukua dhamana mimi nisalie tayari dinari mbili lipa zile? Ma sana'ta dinarani, qala, akajibu Abu Qatada, ya Rasulullah, wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, innama mata amsi, amekufa jana ya Rasulullah, umechukua dhamana mimi kwa nisalie, lakini jana na leo sijapata bado, je, ya kuwa tayari? Innama mata amsi, hakika yeye amekufa jana. Anasema hatta kana akhiru dhalika, mpaka ilipofika mwisho wa siku ile, yani jioni yake karibu na magharibi. Wa fi riwayati al-ukhra, na katika riwaya nyingine imekuja, thumma laqiyahu min al-ghadi, kisha akakutana naye tena siku nyingine ya pili yake. Faqala, mtume anamkumbusha zaidi, akamwambia, ma fa'ala dinarani, zimefanya nini dinari mbili, salipwa au mpaka leo bado? Qala, hapo ndipo alipojibu Abu Qatada, qadaytuhuma ya Rasulullah, nimeshazilipa ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Qala, hapo mtume akasema, al-ana, hivi sasa baada ya wewe kulipa dinari mbili, hina baradta alayhi jildahu, ndiyo wakati ambao wewe umeburudisha ngozi yake mwenzio. Ina maana alikuwa katika vukuto kubwa la jahannam, alikuwa detention, rumande, na hapo ni pala pagumu katika maisha ya kiroho. Anamwambia mtume al-ana, sasa hivi baada ya kulipa deni lake, ndiyo baradta alayhi jildahu, umekwisha fanya ubaridi juu yake ngozi yake. Ay, yani bisababi rafi'il adhabi anhu, kwa sababu ya kuinyanyua adhabu kwake yeye, baada wafai daini, baada ya kulipa deni umeondosha adhabu juu yake. Hii ni kuonesha wazi kwamba mtu akipa na deni anakwenda katika hali mbaya akhera. La muhimu kufanywa na wale watu ambao wamehudhuria kifo cha mwenzi wao kubwa sana lenye faida mno ni kulipa madeni yake. Tena kupita kiuliza hasa katika maeneo yanayohudhuriwa na watu wengi kama misikitini na mwinginemo, kupita kiuliza hasa ili wamuopoe mwenzi wao na hatari hiyo ya madeni. Hapa hakiingii chochote chingine kuchukua nafasi kwamba kikifanywa ni bora zaidi kuliko kulipa madeni. Hakiingii chochote kama khidma au kusomewa maulidi au kufanyiwa hauli au kungojewa siku 40 afanywe kitu kadhaa. Hakiingii chochote bora zaidi. Zile khidma zitasomwa na halua iliyo nyingi sana, na watu pale wakiondoka bado mwenzi wao yuko katika mateso makubwa. Hakufanya kitu ni maana. Yale yote hayakuja dalili kufanyiwa Muislamu baada ya kufa kwake. Lililokuja katika dalili ni kulipiwa maiti madeni yake. Hadithi hii akhrajahu al-Hakim, ameitoa Imam Hakim katika sahifa kadha, wasiyaqu lahu, na huu utungwaji wa hadithi yote nzima ya Jabir ni katika mapokezi yake Hakim, wal-Baihaqi na Imam Baihaqi. Vile vile ameitoa hadithi kwenye sahifa kadha, wa Tayalisi, na pia bwana Tayalisi ameitoa hadithi hii kwenye sahifa kadha, wa Ahmad bi isnadin hasanin, kwa mategemezi yaliyo mazuri, kama qala al-Haythami, kama alivyosema Haythami kwenye sahifa kadha. Wa amma al-Hakim faqal, ama Imam Hakim amesema hadithi hii sahihu al-isnadi, ni yenye mategemezi yaliyo sahihi. Wa wafaqahu al-Dhahabi, na akaikubali akaiwafik Imam Dhahabi. والروايه الاخرى ناكون روايه nyingine مع الزياده عندهم pamoja na maneno mengine yaliyozidi mbele yao maimamu hao jamian wote tuliowataja illa al-hakim isipokuwa hakim yeye hakuzidisha kitu zaidi illa ziyadatu thaniya isipokuwa ziada ya pili sahih al-tayalisi ambayo hiyo amepokea tayalisi wahdahu peke yake. Sasa Albani anatoa tanbih mbili. Tanbihi yani kutaka watu wazindukane, anawanabihisha jambo pengine wamekafilika nalo. Tanbihani zifuatazo ni habari mbili za kuzinduliwa watu wazindukane. Ya kwanza, habari ya kwanza ambayo anaitoa tanbihi Albani, anasema hii hadithi tuliyokusha kusoma sasa ya Jabir, ambayo bwana Abi Qatada amechukua dhamana ya kulipa deni la mtu. Hadithi hii inaonyesha kwamba baada ya kuchukua dhamana Abu Qatada mtume kasalia, na ikawa anamuuliza kwa baadaye ama siku ya pili yake au kila anapomuona anamuuliza, je, zile dirhamu mbili zile zimefanya nini? Hata hatimaye bwana Abu Qatada akajibu kama chazilipa. Mtume akamwambia, sasa hivi umeburudisha wewe ngozi yake mwenzio, kwa sababu alikuwa taadhabu. Anasema Albani afada hadha alhadithu, imefidisha hadithi hii, anna qata'a Abi Qatada lidaini, ya kwamba kulipa Abi Qatada deni ile, kana baada salati nabii, kulipa kule kulifanyika baada ya sala ya mtume sallallahu alayhi wa sallama ala albayiti, baada ya mtume kusalia juu ya maiti. Ndivyo hadithi inavyoonyesha. Maana mtume alikuwa kimuuliza Abi Qatada siku pili yake, je, zimefanya nini dhambi mbili? Ina maana kwamba alikuwa kishalia. Anasema Albani, wa hadha mushkilun, jambo hili ni mushkil, kwamba mtume kasalia kabla ya kulipwa deni lile ni mushkil, si kitu ambacho kinaweza kikaachiwa kipite bila kutiwa maneno. Kwa nini mushkil? Anasema Albani, faqad saha an Abi Qatada, kwa hakika imesihi kauli sahihi kutoka kwa Abi Qatada mwenyewe, ambaye alochukua dhamana ya kulipa deni lile, an Abi Qatada nafsihi, imesihi kutoka kwa Abi Qatada nafsi yake, annahu qadahu qabla as-salati, kwamba deni lile alilipa kabla ya sala, kama sayati kama itakavyokuja maelezo yake, kama sayati dhikruhu, kama utakavyokuja utajo wake habari hii, fil mas'alati 55 faqrati wawu, katika masala ya 55 kwenye paragrafu ambayo imeanzia wawu, itakuja mbele huko kwenye nambari 55 habari hiyo, kwamba Abi Qatada anathibitisha kwamba alilipa deni kabla ya mtume kusalia, ndipo mtume akasalia. Anaendelea Albani, anasema fa illam tuhmalu alqissatu ala ta'addudi, ikiwa kisa hichi hakikuchukuliwa juu ya idadi ya visa vingi, labda iwe kuna tokeo jingine limetokezea, lakini kama tokeo lenyewe ni hili hili alochukua zamana Abi Qatada, ikiwa ni hilo hilo, basi hatari yake ni kwamba kijulikanacho ni kwamba alilipa kwanza Abu Qatada ndipo mtume akasalia. Lakini kama kuna idadi ya visa vingi, basi anasema fa illam tuhmalu alqissatu ala ta'addudi, ikiwa kisa hichi hakikuchukuliwa juu ya idadi ya visa vingi, fa riwayatu Abi Qatada asahhu, basi riwaya ya Abi Qatada ndiyo sahihi zaidi, min hadithi Jabir, kuliko hii hadithi ya Jabir tulizungumza sasa. Katika masnadi yake, katika kuchungwa mategemezi ya hadithi, hadithi ya Abi Qatada mwenyewe ni sahihi zaidi kuliko hii ya Jabir. Lianna fihi, kwa sababu ndani yake hadithi hii, Abdullah ibn Muhammad, kuna mtu mmoja anaitwa bwana Abdullah bin Muhammad, kwa hadithi ya Jabir hii, ibn Uqail, bwana huyu wa fihi kalamu, ndani yake pana maneno mengi yanatiwa, hakubaliki. Katika wanaotoa hadithi za mtume si mtu mashuhuri, kuna dosari fulani ndani yake, watu wametia maneno, wamerecommend watu kwamba huyu sisi tunatia walakin, lakini kama itakavyokuwa, wa huwa hasanul hadith, ni hadithi nzuri, fima lam yukhalaf fihi, pale palipokuwa hapakuhitilafiwa ndani yake, inabaki hadithi kuwa ni sahihi. Wa amma ma'a al-mukhalafati, amma panapotokezea khitilafu, falaisa bihujjatin, haiwezi kana hadithi kama hii kutiwa hujja, ikathibitishwa kwamba mtume alisalia kabla ya kulipa deni. Kisha anasema Albani, wallahu a'lam, mimi nimeeleza hivyo, lakini Mwenyezi Mungu ndo ajuaye zaidi. Anazidi kuweka ugumu au anazidi kusisitiza kwamba bwana mtume ilikuwa ni hususia kwake hasalii kabla ya maiti kulipwa deni lake, ili na kuonyesha zaidi kwamba jambo la kulipia maiti deni lilikuwa muhimu sana kwa mtume. Hiyo ni tanbihi ya kwanza. Ya pili, tanbihi ya pili, afadat hadhihi alahadith, zimefidisha hadithi zote tulizozitaja katika kuhimiza jambo la kulipa deni la maiti, zimefidisha hadithi anna almayyita yantafi'u biqada'i ad-dayn anhu, ya kwamba maiti ananufaika kwa kulipiwa deni, yeye ananufaika kwa kuondoka kwenye adhabu, kama mtume alivyosema kwamba sasa hivi umeburudisha wewe ngozi. Na hadithi ya nyuma tumeona darasa lililopita, mtume baada ya kutokezea mtu kulipa deni anasema kwamba sasa ndiyo mmemuondoa mwenzenu kwenye adhabu, au anasema muondoweni mwenzenu kwenye adhabu kwa kumlipa deni lake, kama tulivyoona katika darasa nyuma. Moja kwa moja hadithi hizo zinathibitisha kwamba maiti ananufaika kwa kulipiwa deni lake, walau kana min ghairi waladi, hata kama huyo aliolipa deni la maiti si mwanawe aliyemzaa. Hakuna shaka, hadithi zinaonyesha wazi wazi maiti ananufaika kwa kulipiwa deni hata kama aliyelipa deni si mwanawe. Kainuka Abu Qatada tu basi, anachukua dhamana ya kulipa deni, basi mtume anatoa ushahidi kwamba sasa hivi umeburudisha ngozi yake. Wa anna alqadaa, na kwamba kule kulipa deni, yarfa'u al'adhaba anhu, kunaondosha adhabu kwake yeye maiti. Maiti ananufaika kwa deni hata kama limelipwa na yule ambaye si mwanawe, na kwamba kulipa deni kule kunaondosha adhabu kwa maiti. Hadithi zimetoa faida hiyo. Fahia, basi huku kunufaika kwa maiti kulipiwa deni, min jumlatil mukhassisati, ni katika jumla ya mambo ambayo ni khususia khasun. Hizi ni cases zinaitwa special case, sio mambo yote watayofanya watu wengine min ghairi ya kuwa mwanawe mtu kwamba maiti ataweza kunufaika nalo jambo hilo. Wahadha fahia min jumlati almukhassisati, kunufaika maiti kwa kulipwa deni lake na mtu mwingine asiyokuwa mwanawe ni katika mambo ya khususia. Hizi ni kesi maalum. Kwa nini? Liumumi kaulihi tabaraka wa taala, kwa sababu ya mkusanyo wa tamko lake Mwenyezi Mungu. Tamko la Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani limekusanya, limekusanya hali zote. Kama hii itakuwa imefaa, basi itakuwa ni khususia, ni kesi maalum. Tamko la Mwenyezi Mungu linasema wa an laisa lil insani illa ma sa'a, na haiwi kufaidika kwa mwanadamu ila kutokana na juhudi yake aliyofanya mwenyewe. Na yule mwanawe ina maana ni katika juhudi yake mwenyewe, mali yake, damu yake, amelea yeye, kafundisha yeye, kataabika yeye. Kwa hivyo mwanawe vile vile ni katika min sa'i. Tamko la Mwenyezi Mungu hili, tamko ambalo linaitwa umumia, limekusanya kwamba hafaidiki mwanadamu ila kutokana na juhudi yake, mpaka awe katenda jambo jema duniani alipokuwa hai ndio afaidike. Lakini kufaidika maiti kwa kulipua deni, na hata kama si mwanawe, inaonesha kwamba hizi kesi ni kesi maalum, kwani tamko la Mwenyezi Mungu limekusanya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Haya maneno anazungumza Muhammad Nasruddin Albani kama ni tanbihi, kama kwamba anazindusha akili za watu. Anaendelea kusema wali kaulihi sallallahu alayhi wasallam, na vile vile ukiacha aya ya Qur'ani hii iliyofunga mambo yote kwamba hafaidiki mwanadamu ila kwa juhudi yake mwenyewe, pia kuna kauli ya mtume vile vile inayotoa mambo kama hayo. Mtume anasema idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, anapokufa mwanadamu huwa zimekatika amali zake ili kumpatia thawabu akhira, illa kama ametenda mambo matatu au moja katika hayo. Anasema alhadith, hiyo hadithi ipo na imeendelea kutaja hayo mambo yenyewe. Hadithi inajulikana kwa rawahu Muslim wal Bukhari, ameisimulia Muslim na Bukhari. Bukhari ameitaja fil adab al mufradi kwenye kitabu chake alichokiita adab al mufrad. Kitabu hicho inshallah tutapokuwa tayari kufungua maktaba yetu hapa, kipo msikitini, watakaopenda kukiona watakiona. Wa Ahmad, na vile vile Imam Ahmad ameitaja hadithi hiyo vile vile. Walakinna al-qadaa, Albani anaendelea sasa, lakini jambo la kulipiwa anhu yeye maiti, shay'un, ni jambo fulani. Wa tasadduq anhu, na kutolewa sadaka maiti, shay'un akhara, ni jambo jingine. Kulipiwa maiti ni jambo jingine, na kutolewa sadaka jambo jingine. Haya maneno yanazungumza Albani kwenye hii ahkamul janaiz, anatoa dalili zake mwenyewe. Katoa hii kama tanbihi, ili wale wanaodhania moja kwa moja kwamba namtolea sadaka maiti, namtasadakia maiti, hakuna proof kwa kitu asichofanya yeye maiti kwamba atapata faida. Labda zije habari khasun, zije kwa dalili kamili kutoka kwa mtume kwamba hii ni kesi maalum, kulipiwa deni ananufaika maiti. Kulipiwa deni ni jambo fulani, wa tasadduqu anhu shay'un akhar, na kumtolea sadaka maiti ni kitu kingine. Fa innahu, kwani hakika ya kulipiwa deni akhasu, ni jambo lilohusishwa zaidi mina tasadduqi kuliko kutolewa sadaka. Kutolewa sadaka si kitu ambacho kinaingia katika hizi kesi maalum. Waqad naqala ba'dhum, na kwa hakika wamenakili, wamepokea maneno wakayaandika baadhi ya maulama, wamenakili al-ijma', kwamba yapo makubaliano ya maimamu wote au maulama wote, ala usuli sadaqati, juu ya kufika sadaqa ila al-mayyiti, kwa maiti mutlaqan, moja kwa moja. Anasema ninayajua hayo, wamenakili baadhi yao alijmaa, kwamba kuna kauli ya pamoja ya makubaliano ya maulama ala usuli sadaqati, juu ya kufika sadaka ila almayyit mutlaqan, kwa maiti moja kwa moja. Anasema Albani maneno hayo, fa in sahha dhalika, iwapo yamesihi hayo kama ni ijmai, sabihi, sina ukindani mimi, tutasema kwamba sahihi ni sahihi. Wa illa, lakini yakipelelezwa hayo, ipo kweli kauli kama hiyo, na kama haikusihi hiyo, fal ahadithu allati waradat fi tasadduqi, basi hadithi zote zilizokuja kuhusu jambo la kutoa sadaka, anhu, kumtolea maiti, innama muriduha fi sadaqati alwaladi, hakika kuja kwake zimekusudiwa sadaka ya mwanawe, anil walidaini, ya mtoto kuwatolea wazazi wawili, baba na mama, sio mtu mwingine yoyote tu yule. Anasema hadithi zote zilizokuja katika jambo la kumtolea sadaka maiti zimekuja kuonyesha utawaji wa sadaka wa mtoto kumtolea, kuwatolea wazazi wake wawili. Wa huwa min kasabihima, na huyo mtoto asili kunufaika na sadaka yake akifanya kwa ajili yao, kwa sababu wazee wawili ni katika chumo lao yule mtoto. Min sa'ihima, ni katika juhudi yao. Binasil hadithi, kutokana na maelezo ya hadithi ya Mtume moja kwa moja. Kwa hivyo anaendelea kusema Al-Albani, fala yajuzu al-qiyasu al-gharibi alayhima, haifai hapa kutiwa rai ngeni juu yake mambo haya, juu ya mambo mawili haya, baina ya kulipia deni maiti na kutoa sadaka. Anasema hakifai hapa kiasi kigeni kutiwa hapa, li'annahu qiyasun ma'al farik, kwa sababu rai hiyo kama italetwa hapa itakuwa ni rai ambayo imekuja pamoja na kutenganika baina ya vitu viwili, kulipia deni na sadaka, vitu mbalimbali, kama huwa dhahirun, kama ambavyo linavyojionyesha waziwazi jambo lenyewe. Wala qiyasu sadaqati 'ala al-qada'i, haiwezi kabisa kuingia rai ya kiasi cha sadaka juu ya kulipia deni. Li'annaha a'ammu, kwa sababu hiyo sadaka a'ammu minhu kama dhakarna, ni katika jambo lilokusanywa kwa yote na aya ya Qur'an hadithi ya Mtume, wa laisa lil-insani illa ma sa'a, limekusanywa ndani yake. Wala'allana natakallamu, na huenda sisi tukayazungumza mambo haya, an hadhihi al-mas'ala, kuhusu habari hizi, bi shay'in min at-tafsil, kwa kitu cha upambanuzi, tutazungumza waziwazi habari hii, fi akhir al-kitabi, mwisho wa kitabu hichi. Huko mwisho wa kitabu atataja maneno, kuna mlango maalum kati ya bid'a al-janaiz, mambo ya uzushi katika mambo ya mazishi, anasema huko nitaeleza. Wala'allana natakallamu, na huenda tukazungumza, an hadhihi al-mas'ala, kuhusu mambo haya, kuhusu kufaa au kumfikia maiti kunufaika kukutolewa sadaka na mtu mwingine aliyokuwa si mwanawe, huenda tukayazungumza haya, bishaiki mina tafsili, fi akhir alkitabi, in sha Allah taala, akipenda Mwenyezi Mungu mtukufu. Sasa anaendelea kuendelea zaidi na kuonyesha umuhimu wa kumlipia maiti. Hizo zilikuwa tanbihi mbili. Tanbihi ya kwanza amezindusha kwamba hadithi ya Jabir imeonyesha Abu Qatada ali mtume alisalia kwanza kabla Abu Qatada kulipa deni ya mtu. Anasema kwamba hili ni mushkili kwa sababu Abu Qatada imesihi kwake yeye mwenyewe kwamba alilipa kwanza kabla ya kusalia. Labda matokeo haya yawe mbalimbali, lakini kwa tokeo hili tokeo maarufu unajulikana hili. Siku mtume alipouliza kwamba huyu mtu ana madeni, alipoinuka Abu Qatada kama mimi nitalipa, ni tokeo lenye kujulikana hili. Lakini kama kuna mengine, hili la kwanza na hili la pili, basi asema hapo sina tokeo nani napo. Lakini kama habari ni hii, basi Abu Qatada atakuja kueleza mbele ya Albani kwamba alilipa kwanza kabla ya kusalia mtume deni, kwa maiti mwenye deni. Uzindushi wa pili ni kuhusu kunufaika kwa maiti kwa kulipiwa deni, hata kama kalipa aliyekuwa si mwanawe, lakini jambo hili haliwezi kukaa pamoja. الحديث الرابع Hadithi ya nne katika hadithi zihimizazo mambo ya wajibu kufanywa na wale ambao wamehudhuria maiti ya mwenzi wao, mauti ya mwenzi wao, na katika yaliyo muhimu zaidi ni kuhangaika kulipa madeni yake ili wamuokoe na kuteswa. Hadithi ya nne an Jabirin aidan, ni kutoka na Jabiri vile vile, anna abahu, ya kwamba baba yake Jabir, istashhada yawma Uhudin, alikufa shahidi siku ya vita vya Uhud. Wataraka sita banatin, na akawaacha watoto wanawake sita. Wataraka alaihi dainan, na akawaacha juu yake deni anadaiwa baba yake. 30 wisqan, kiasi cha makanda 30 ya tende. Fashtadda alghuramau fi huquqihim, basi wakafanya ugumu wale wenye kudai kuhusu haki zao. Mara kwa mara wanakwenda kwa wale warithi kudai haki zao, alghurama. Fashtadda alghuramau, basi kidogo wakafanya tashdid, wakawa wanadai mara kwa mara wale wenye madeni. Fi huquqihim, kuhusu madeni yao, wale wenye kudai kuhusu madeni yao, haki zao. Falamma hadarahu jaddadun nakhli, alipomhudhuria yeye Jabir, yule mtu ambaye kazi yake ni kupalilia mitende, ambaye naye pia anadai kwa baba yake, anasema Jabir alipolihudhuria deni lake kwamba anadai, ataitu Rasulullahi, mimi moja kwa moja nilimwendea mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama, faqultu, nikamwambia, ya Rasulullahi qad alimta, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kwa hakika wewe mtume umeshajua, anna walidi, ya kwamba baba yangu, istashhada yawma Uhudin, amekufa shahidi siku ya vita vya Uhud. Wataraka alaihi dainan kathiran, na amewacha juu yake deni jingi. Wa inni, na mimi, uhibbu an yaraka alghuramau, napenda wakuone wenye kudai, napenda kukutana nao face to face, bwana mtume, uso na macho, wakuone wewe, labda tutapata salama kidogo, kule kudaiwa itakuwa kunapungua pungua kwa sababu umetokeza mwenyewe, bwana mtume, mimi nitapenda wakuone hapa. Kala, akasema bwana mtume kumwambia Jabir, idhab, nenda Jabir, sishughulike na mambo hayo. Fabaidir, ukachambue chambue, kula tamrin, kila tende ichambue chambue vizuri, ala hiddatin, juu ya kuitengeneza kwa safi kabisa. Fafaaltu, mimi nikafanya hivyo, naenda kuitengeneza tende vizuri sana kabla ya kuipandikiza kwenye ardhi, isafishe sana. Kafanya hivyo, nikafanya. Thumma da'awtu, kisha nikamwita mtume. Faghada alaina, akaja siku pili yake mtume, hina asbaha, kulipokucha. Falamma nadharu ilaihi, basi wale watu walipotizama kwenye tende ile au kwenye tende zile ambazo mimi nilisifanyia vile vile mtume alivyofanya, ughiru pia, kwa hakika mimi niliemewa, niliona leo hapa nitakashifiwa mbele ya mtume. Hapa wale watu wamekuja na sura ambazo hazipendezi, wanadai vibaya. Ughiru biya tilka saa, kwa hakika niliemewa mimi na saa ile, lakini nilifanya kama ndio nilivyoniambia. Falamma raa ma yasnauna, mtume alipoona wanaoyafanya wale watu kushikilia mno katika kudai, atafa haula a'dhamiha, alizunguka bwana mtume pambezoni mwa ile chungu ya tenda ile kwa kubwa zaidi, baidaran thalathan, kwa mizunguko mitatu, huku anasoma maneno maalum. Pana chungu za tende zimewekwa hivi, kaniambia mimi nikachambue chambue kwa pale nikasafishe, nikaenda nikafanya kama nilivyofanya. Lakini siku ya pili kufika pale, wale wenye kudai wamefika na nyuso zao si nzuri, nikaona hayo mambo leo, mimi leo hapa nitapata tabu kweli. Lakini mtume alipowaona vile walivyokaa wenye kudai, akazunguka kwenye chungu ile kwa kubwa zaidi ya tende kiasi mara tatu hivi, wadaa fi thamariha bil barakati, akaomba kwenye matunda yale kwamba Mwenyezi Mungu ayatie baraka. Thumma jalasa alaihi, kisha mtume akafanya kukaa juu yake. Thumma qala, kisha akasema, udu ashabak, sasa waiti hao wenzako wanaokudai, tayari waiti tuwapimie hichi hichi kilichopo. Tuanze na hii chungu ambayo imezunguka mimi. Fama zala yakilu lahum, basi Jabir anasema hajaacha mtume kuwapamia kuwapimia kila mmoja na sehemu yake anaodai. Kila anokuja pale anapimiwa. Pishi zako ngapi bwana? 12, pima. Anampimia, anapimia, zimetimia, njoo mwingine. Zako ngapi unadai? 10, pima. Fama zala yakilu lahum, basi hajaacha mtume kuwapimia kila mmoja na sehemu yake anaodai. Hatta abdallahu amanata walidi, mpaka akalipa Mwenyezi Mungu amana ya mzee wangu. Amana tawalidi ai wasiyatahu, yani amana yenyewe ni wasia wake, iyahu walomusia Jabir biqada'i daini anhu, kwamba ajitahidi akifa baba yake amlipie madeni. Kama tulivyoona nyuma tumezungumza ya kwamba sio kama katika darasa hii au katika darasa ya Sirat ibn Hisham, labda ndio kwa Sirat ibn Hisham, labda ni kwamba alisema yule baba yake Jabir bwana Abdullah, alimwambia mimi sioni vingine isipokuwa nitauawa katika vita hivi. Nadhani katika riadha alipita hivi, sijioni vingine ila nitauawa kwenye vita hivi. Mwanangu nakuhusia, haonowaacha nyuma ni watu wanawake, sikupenda mimi watu wanawake kuhangaika, wewe ndio mwanamume peke yako, jitahidi mwanangu, deni deni bwana, deni bwana. Si kitu mimi kufa shahidi, deni langu litanitesa. Kwa hivyo alimuhusia sana mwanawe, alimwambia ninajiona ninakwenda kufa katika vita hivi, mimi mauti shana mia nishayaona, siponi sivuki. Na ikawa vile vile kama alivyosema, alipoingia kwenye medani haikuchukua rauni kubwa sana, alipigana kishujaa sana na akauawa shahidi. Na mtume alimwambia Jabir, usihuzunike sana Jabir, ya baba yako, inna Allah lam yukallim ahadan illa min wara'i hijabin, Mwenyezi Mungu hajasema na mtu yoyote ila nyuma ya pazia. Walakinahu kallama abaka biduni hijabin ya Jabir, lakini amesema na baba yako bila ya pazia. Jabir, usilie sana, nakupa bishara kwamba baba yako mtu mkubwa mno. Fakaifa kana dhalik, ilikuwa vipi mpaka akapata nafasi kama hiyo yeye? Lamma mata shahidan, alipokufa shahidi vita vya Uhudi, wakati nafsi yake ni roho, basi Mwenyezi Mungu alimwambia tamanna alayya uqtu'uka kama tasha, shahidi tamani, tamani utakacho kwangu, nikupe upendacho. Fa ana malikul mulki wa malikul muluk, mimi ndio mfalme wa falme na ndio nilomiliki kitu chikitu. Akatamani yule bwana Abdullah arejee tena duniani akauawe mara nyingine kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa yale aliyoyaona. Atamanna an a'uda ila dunya liukhtala fika maratan thaniya, ninachokitamani zaidi mimi ni kwamba nirejee tena mara pili duniani nikauawe kwa ajili yako Mwenyezi Mungu mara nyingine ya pili, nishaona raha. Mwenyezi Mungu akamwambia laqad sabaqa alqawlu minni annahum ilayya la yarja'un, limeshathibiti tangu mimi limeshatangulia tamko langu kwamba huko watu wakifika huko harejei tena. Lakini akatetea bwana Abdullah akasema wali ukhbir ashabi, na ili nikapate kuwapa wenzangu habari bima ana fihi minan na'im almuqim, kwa yale niloyakuta huku katika neema zenye kuendelea milele. Mwenyezi Mungu akamwambia ana ukhbiruhum bidhalik, hilo ni jambo ambalo mimi mwenyewe nitawapa habari. Ndipo ilipoteremka aya katika sura Ali Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Hiyo aya imeteremka baada ya vita vya Uhud, na ukisoma kwa sura Ali Imran utaikuta iko katika matokeo ya vita vya Uhud, imekuwa pale pale. Wakati Mwenyezi Mungu alipokuwa anazungumza matokeo ya vita vya Uhud kwa laumu masahaba, jambo walilolifanya la kuvunja amri ya mtume, utaikuta hiyo aya imekuja katikati ya maelezo hayo. Sahihi. Basi anasema Jabir hajaacha mtume kuwapimia pale, anawapimia tende ile. Hatta adda Allahu amana tawalidi, mpaka Mwenyezi Mungu akalipa amana yote ya baba yangu. Wa ana, na mimi, wallahi radhin, na hapa kwa Mwenyezi Mungu niko radhi. An yuaddi Allahu amanata walidi, kwa kule kulipa Mwenyezi Mungu amana ya mzazi wangu niko radhi. Wala arju ila ikhwati ila akhawati bitamratin, wala nisirejee kwa dada zangu hata na tende moja. Ni radhi ndugu zangu wanawake, nikamwambia leo fungeni mkaja tusile kitu, lakini baba ameshatoka katika hilaki. Niko radhi kurejea kwa dada zangu wanawake. Wala arji ila akhawati bitamratin, nisirejee kwa dada zangu na hata tende yoyote. Basi anasema fasallamtu wallahi albayadira, nikazitoa na hapa kwa Mwenyezi Mungu chungu zote za tende zile kullaha. Hatta inni anduru, mpaka mimi nikawa naiangalia. Ila albaidari, kwenye ile chungu ya tende. Alladhi alayhi rasulullahi, ambao juu yake mtume aliikalia ile, juu ya makanda iko alitaka kuikalia ile. Baada ya kuzunguka mizunguko mitatu na huko anasoma dua, nikaiangalia chungu ile. Anasema kaannahu lam yanqus tamratan tamratun, kama kwamba haikutoka hata kwa moja ya tende. Na washapimiwa wenye kudai tende zao wenye pishi kadha kadha. Nilipoitupia macho ile, nikaikuta iko pale pale kama kwamba haikufungua kitu. Lam yanqus tamratan wahidatan. Basi fawafaitu ma'a rasulillahi. Ilipofika magharibi, nikatekeleza pamoja na mtume siku ile al-maghriba, sala ya magharibi. Fadhakartu dhalika lahu, nikamtajia mtume habari ile ya maleo, bwana mtume umefanya makubwa sana, muujiza uliopita leo mkubwa, sio maskara. Nimeona mengi kwako, lakini leo umefanya mambo mengine makubwa. Fadhahika, mtume akacheka akasema ashhadu, nashuhudia mimi mwenye anni rasulullah. Katika riwaya nyingine sema nashuhudia kama mimi mtume wa Mwenyezi Mungu. Qala, kisha mtume akasema ifi Abu Bakr, hebu mwendee Abu Bakr wa Umar na Umar, fa akhbirhuma, ukawape habari hii ya tokeo la leo, na wao vile vile wajue habari hii. Nilipowapelekea habari, faqala, wakasema wawili hao Abu Bakr na Umar, laqad alimna, sisi bwana tumeshajua, idh sanaa rasulillahi, kwa kuwa mtume atakwenda kufanya vile pale, ma sanaa, yale aliyofanya, tumejua sisi, ansa yakunu dhalika, kwamba yatakuwa hayo. Sisi tukingoja matokeo tu bwana, wewe umeona hayo kwa siku moja, sisi tumeona mengi wenzako baba. Yeye ana nafasi nyingine kwa Mwenyezi Mungu huyo, mambo yake mengi ya miujiza yametokea zamani. Kuna pahala pengine mtume katia mkono kwenye kiriba ngozi ya mwanamke mmoja wa kishirikina vitani, wanakwenda vitani apita jangwani, kiu masahaba anaikoba kwa toa roho, akatokea mwanamke wa kishirikina njiani, akamwambia bibi tusaidie maji, akamwambia wallahi hichi ndio nilicho nacho, na nyinyi kama hivyo mlivyo hakitofanya chochote hichi, bora mniachie mnisamehe wanangu. Mtume akamwambia nipe tu mama hivyo hivyo. Kwa kushikiliwa sana akatoa bibi, bwana mtume katia mkono, huku anasoma maneno yake maalum. Alipoutoa mkono, utafikiri pipe ya mfereji 2 inches zimefunguliwa, inchi mbili, sio half inch wala 1 inch, utafikiri ni pipe ya mfereji ya inchi mbili imefunguliwa, yatoka maji kama hivyo. Masahaba walioko pale zaidi ya maelfu wanakwenda vitani, wakatumia maji yale kuondoa kiu zao, na mengine wakachukua akiba mpaka walipotosheka. Mtume anauliza hakuna mwenye hitaji mwenye haja zaidi? Basi tena akafunga mwenye mtume mkono wake, kama wao mambo zako, kama wao mashuhudia hayo. Sisi tumejua kama mtume kakwambia kwamba tende kafanya iskala kadha, halafu ajazunguke pale mtume akalie kidogo, tulijua sisi kama itakuwa hivyo. Ansa yakunu dhalik, hadithi hii akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Bukhari kwenye sahifa kadha, na vile vile wasiyaki maa ziyada kilahu, na huu utunganisho wa hadithi pamoja na ziyada wa kiye Bukhari. Warawahu binahwihi Abu Daud, na akasimulia hadithi kama hii vile vile Abu Daudi kwenye sahifa kadha. Wanasaiyu, na Imamu Nisai hadithi kama hii kaitoa kwenye sahifa kadha. Wadaramii sahifa kadha, wabnu Maja sahifa kadha, والبيهقي صحيفه كذا واحمد صحيفه كذا tena Ahmad kaitoa hiyo mukawalan kwa urefu sana kuliko hivi wa mukhtasaran, na kuna wakati mwingine kaitoa kwa ufupi. Wa fihi inda Ahmad ziyadatin, na ndani yake Ahmad amezidisha mambo mengine mengi yametokezea, kathira, mengi sana, ziada lam uriduha, mimi sikuzileta hapa ziada hizo, khashiyatan italati, kwa kuogopea kwamba ningesema maneno mengi marefu. Na sisi tunazungumza hapa umuhimu kumlipia deni maiti tu, lakini kama sikuogopa hayo ningetia kwa urefu wake hadithi hii. Sasa tunaenda.